أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل مکی سورۃ دے نازل شوی دے اورستر سورۃ الکہف او مخکر سورۃ النوح نہ ترتیب قرآنی کی 14 نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی او یایم نمبر سورۃ دے عرب دری سورۃ د ما قبل سردار سورۃ حجر کی اللہ تعالی بیان دا نزول دا عذاب ذکر کا پا قوم مکذبہ و سابقہ وانی مخکینی قومونو چې الله تعالی د الله تعالی دین نه منلې هغه الله تعالی تباه کړی دي. نو دې صورت کې الله تعالی نزول د عذاب بیانې په موجودین خلکو باندې. دویم ربط د ماقول سره دار دا سورې حجر په آخر کې داور توحید بیان کړ الله تعالی فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. نو دې صورت کې د دغه مسلې د توحید د پاره دلایل عقلیه بیانیږي. داوه د صورت ده نزول العذاب علی الموجودین. اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالی عما یشرکون. اتا امر الله اتا راغه امر الله اتارا ورسیدا امر الله حکم د الله تعالی فلا تستعجلوا. نو تلوار مکوې پاغي باندې دې امر الله نو مراد څه شه؟ یو قول لم پسرینو دار چې مراد ده نه عذاب د دنیا تی مراد ده. اتا امر الله راغه عذاب د الله تعالی په دنیا کې په سبب د شرک باندې فلا تستعجلوا. نو تلوار سره مغوړ یا غیلره د الله تعالی عذاب به باندې راځي ځکه تاسو مشرکان یې نو تلوار پې مه کوئ. دویم قول لم پسرین دار تفسیر جلالین لیکلی دی مراد درې نه قیامت عذاب دی. اتا امر الله راغې قیامت پلا تستعجلوه نو تلوار سره مه غواړئ دغې لره قیامت را روان دی سیم راځي روان دی. دریم قول لم پسرین دار چې مراد درې نه قرآن کریم تی مراد دی نو بیا به څه معنی کوئ؟ اتا امر الله راغه امر د الله تعالی چې قران کریم دی د الله تعالی کتاب دی پاغي کې مسله توحید ده پلا تستعجلو نو تلوار مکوي په انکار کولو سره زرت انکار مکوي بلکې سوچو فکر وکي داغي په مضامینو کې سوچو فکر وکي دا د انکار کتاب نه دی. سبحانه پاک دی الله تعالی او تعالی عما یشرکون او چد دی دغه سنه چې دی شریک جوړی د الله تعالی سره دیو چې د الله تعالی سره څوک شریکان کوي الله تعالی دا غینه اوچت ذات دی اولوی ذات دی الله تعالی دا غینه. ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده. ينزل الملائکه دلیل وحی الله تعالی ذکر کوي دا مسلې د توحید د پاره الله تعالی ملائکه را لیږي وحی راوړي او وحی په چا باندې راوړي د الله تعالی پیغمبرانو باندې څوک چې د الله تعالی خوښي. ينزل الملائكه ترى لگی الله تعالی ملائک بالروح پر روح سره روح نو مراد پدې کې وحی ته مراد ده او تفسیر سمرقندی لیکلی دی ينزل الملائكه ترى لگی الله تعالی ملائک بالروح بالوحی وبالنبوه والقران په وحی سره په نبوت سره په قران کریم سره علام یشاو بچاون چې وغواړي من عباد د خپل بندگانو نه ان انذروا انه لا اله الا هو چې په بیان د دې خبره باندې ان انذرو چې یاره ورکي په دې خبره باندې په بیان د دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه انا فتقو الا انا سوا زمانه فتقون نو ایریږي زمانه فتقونی. تفسیر سمرقندی وای وحدوه واطيعوه د الله تعالی تابعداري وکي نو د الله تعالی وحدانیت ومني فتقونی دغه معنی دلیل عقلی په مسله توحید باندې. خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض او زمکه بالحق لپاره د حق کار کولو او زمکه او اسمان کې سوک سوچ او فکر وکي نو دا دلیل دی په توحید الله تعالی باندې تعالی عما یشرکون اوچت دی الله تعالی دا غسنه چې دی شریک جوړی دی الله تعالی سره خلق الانسان من نطفه دویم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې انسان دی خپل پیدائش ته سوچ او فکر وکي چې دا انسان د څه شي نه پیدا شوی دی بیا الله تعالی زجر ذکر کوي سوره یاسین کې ممراشي ونسی خلقا دا انسان د څه نه پیدا شوی دی دا خپل پیدائش شر کړی دی او دا الله تعالی مقابله کوي توحید الله تعالی نه مني دا غیر انکار کوي او دا غسر قیامت نه انکار کوي قال مه یحی العظام وهی رمیم سوره یاسین کې براشی وا او یم نمبر آیات کې خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان لره من نطفه د سات کې دمانینا پیدا هو خصیم مبین نو بس دغه انسان نو خصیم مقابله کوونکی مبین ښکارا څنګه مقابله کوي قیامت نه انکار کوي توحید د الله تعالی نه انکار کوي مې یحیی العظام وهی رمیم دا خبره کوي والانعام خلقها بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې والانعام او ساروی خلقها پیدا کړی دی الله تعالی دغه ساروی لکم فیها دیپون ستاسو لپاره په دغه کې دیپون سامان د گرمایش دی دا سارو چې کومه وړی دی نو داغی نه داسې سامانونه کوټونه بلوزونه داغی نه جامې او دغسې داغی نه صادرې وغیره په کورونه جوړیږي چې تاسو په هغې باندې ګرمیږي والانعام خلقها او ساروی الله تعالی پیدا کړی دی لکم فیها دیپون ستاسو دپاره په هغې کې سامان د گرمایش دی او منافع او نورې پیدې دي و منها تاکلون او داغی نه تاسو خوراک هم کوئ خورئ داغی نه منافع کې اشاره شوله د هغې شودو ته وګورئ غوښې ته وګورئ دغسې د هغې بچي پیدا کیږي نو په هغې کې ډېرې پیدې دي که نه شوملې دي لسی وغیره ماسته د هر څه د هغې نه کوئ کوچ دي غوړي دي و منها تاکلون او د هغې نه خوراک کوئ تاسو ولکم فیها جمال او ستاسو دپاره په دغه سارو کې ښایس دی حین تریحونه کله چې واپس راولئ تاسو د سارانه و حین تصرحونه او کله چې سهر وختي سارا ته بوځئ دا څلورم دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې دی آیات کې یو نقطه علامه بیضاوی رحمت الله علیه تفسیر بیضاوی کې لیکلی ده هغه دا ده اصل کې تاسو وګورئ اول سحری کې اول مازیګری اول سحری ساروی اول خلق بوزي وروسته راولي او کنه اول راولي وروسته بوزي اول د سارو شړلی غرته او بیا مازیګر چې واپس راتللی نو اصل کې داسې ویل پکارو ولکم فیها جمال حین تسرحون و حین تریحون ذکر سارو بوتلل اولی و راوستلی ورستوی خدا حین تریحون کله چې واپس راولی تاسو هغې لره په وخت د مازیګری کې دا ولې مخکې شوی دی مفسرینو لیکلی دي په دې کې اشاره ده دې ته ولکم فیها جمال ذکر شوی دی او ساروی ښایسته لښکاري کله چې مازیګر راوستلی کیږي مازیګر ماړه شوي دا خېټه ډکې شوي نو ساروی ښایسته ښکاري او کله چې سحر بوزي نو هغه وږی شوي دا تش یې دننه ورننوتی نو په هغې کې بیا ډېر زیات ښایست نه وي د دې وجه نه دا مخکې ذکر شوی دی پنځم دلیل عقلی په مسله توحید باندې وتحمل اثقالکم او پرتکی دغه بوجن ستاسو الی بلدین خارون ته هغه کلو علی قوت لم تکونو بالغیه چې نه تاسو رسیدون کې غی ته الا بشق الان پسې مگر په تکلیف د نفسونو سره الله تعالی ستاسو لپاره او خان پیدا کړی دی قچری خر الله تعالی پیدا کړی دی هغه ستاسو لپاره سامانونه وړي دا سی زیته چې تاسو سامان ولول خورا پریګ د پخپل غزیت نه شید دله الله تعالی رب ها که زینو ډیر زیات تکلیف برداشت کوي پغی کی وتحمل اسقالکم بردکی دغه بوجن تاسو اله بل دینغه زینو علاقو خارون تعلم تکونو بالغی چې نه تاسو رسیدون کې غیته الا بشقلان پوسی مگر په تکلیف د نفسونو باندې ان ربکم یقینا رب تاسو لرؤف الرحیم خامخا شفقت کوون کې رحم کوون کې والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة دا شپږم دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې درې حیوانات بیان کړی الله تعالی اوخان قچر او دغه سی خرا اسونه وغیره دا الله تعالی پیدا کړی دي د دوو پیدا د پاره یو د سوریدو د پاره سورلی د پاره او دویم پرې کې خایصوم دی والخیل والبغال والخیل او پیدا کړی دی الله تعالی سونه والبغال او قشری والحمیر اخرى لترکبوها در پاره چې سورلی او کې پاغه باندې په خر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورلی کړی دی انس رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم با دا بیمارانو بیمار پرسی کوله او په خر باندې باندې نبی اسلام سورلی کوله وزینه او خایس دی او ډول لسا سره پاره و یخلق ما لا تعلمون او پیدا کی الله تعالی غزی تاسو په هغه نه پیژنئ پیدا کی الله تعالی دا چې تاسو په باندې علم نه لرئ نور الله تعالی په دریابونو کې څه چیزونه پیدا کړی دي نور به الله تعالی پیدا کی د انسان په علم کې نه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين فدی آیات کې الله تعالی تنبیه ذکر کړي د دغه مخکینو دلایل نه پیدا واخلې د دغه حق لار بیانول د الله تعالی ذمہاری ده خو لیکن هدایت د په مشیت د الله تعالی باندې ده وعلى الله او د الله تعالی په ذمہ باندې قصد السبيل بیان الطريق المستقيم تفسیر جلالین لیکلی وعلى الله و الله تعالی په ذمہ باندې قصد السبيل بیانول د غسم لار دي ومنها جائر او بعضی د غلارونه کګیری د دین اسلام د لارې نه علاوه نور چې کوم لارې دی هغه کګیری ولو شاء هداکم د دې کې په عبارت کې تقدیر دی مخکې بار بار ویل شوی دی ولو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین او که غوښتلی الله تعالی هدایت ستاسو نه هدایت به کړی وی ټولو خلکو ته الله تعالی به ټولو خلکو ته هدایت کړی وی خو لیکن هدایت دا په مشیت د الله تعالی باندې دی چاته الله تعالی هدایت کوي چاته الله تعالی هدایت نه کوي بس دغه اختیار د الله تعالی سره دی بل چا سره دغه اختیار نشته.